هرچی که همه میگفتن اونو باورش نکن، گفتم نه گفتم نه گفتم نه. اونا که هیچی نمیدونستن از رابطمون، به همشون گفتم نه گفتم نه گفتم نه. حسی که به تو داشتم هیچ کس نداشت بهت، قلبی که به تو دادم هیچ کس نداد بهت، دیوونه یه نگاتم باز بیشت